اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب. ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبايات عن سورة نور جون आयत नंबर 39 ऐं 40 जेके हींअर पढ़ियूंसूं, हीअ ॿ मिसाल आहिनि काफ़र जे अमालनि जा जंहिंखे अलाह ताला हिदायत कोन ॾिनी. आख़िर में फ़रमाईं त वमलम यजाल लाहु लहू नूर फमा लहू मिन नूर. जंहिंखे अलाह ताला वटां नूर नसीबु न थियो, न मिलियो, उनजे लाइ को नूर कोन्हे, उन लाइ का हिदायत कोन्हे. ऐं हिन खां अॻु में जेका आयत हुई नूर जी 35 नंबर आयत, उन में अलाह ताला फरमायो त जंहिंखे असां हिदायत कयूं था उनखे अलाह ताला जो नूर मिले थो. यहदिल्लाहु नूर ही मई इशाह, जंहिंखे अलाह ताला चाहे थो उनखे हिदायत ॾिए थो, उनखे नूर ॾिए थो हिदायत जो, या हिदायत ॾिए थो पंहिंजे यानी नूर मिले थो त पोइ हिदायत मिले थी. यदरिबुल्लाह अमसाल इन्नास अलाह बिकुल शयन अलीम. हाणे हिन में मोहम्मद असद जेको आहे पंहिंजे ज़मख़्शरी जे तस्वीर जी जे हवाले सां ॻाल्हि कई आहे त यहदिल्लाहु लिनूर ही मईशाह अल त हिन जेको जमहूर आहिनि मुफ़सर उहे चवनि था त जंहिंखे अलाह ताला चाहे तंहिंखे हिदायत ॾिए थो अलाह ताला. पर पोइ ज़मख़्शरी आहे पंहिंजो मुतज़ली आहे ऐं पंहिंजो मोहम्मद असद जेको आहे वीचारो आहे पंहिंजो यहूदी मज़ा मुस्लमान थियो अलहमदिल्ला. पर मतिलबु त उनजो फ़िक्र जेको आहे सो मुअतज़िलनि जहिड़ो आहे, इन करे के माण्हू उनखे पसंदि कनि कोन था कनि. पर उनजो तफ़सीर पढ़णु खपे, जेके आलिम आहिनि उहे पढ़नि उहे भले. उहो चए थो त जेको माण्हू चाहे थो त मूंखे मिले त पोइ उनखे मिले थो, मतिलबु माण्हू जी चाहत जेका. पर अलाह ताला ॿिए हंधि फरमायो त ममा इशा इलाह मई इशा अलाह, नथा कुझु चाहिनि सवाइ हिन जो जेको अलाह चाहींदो. त अगरि अलाह ताला चाहींदो त पोइ माण्हू चाहींदो, मतिलबु त इहो हिकिड़ो बहस आहे. पहिरीं आनू थियो या पहिरीं बेदो थियो या पहिरीं बचो थियो या पहिरीं छा थियो, पहिरीं राति थी या पहिरीं ॾींहुं थियो. त मतिलबु त जॾहिं अलाह ताला चाहींदो त हुनखे हिदायत मिलंदी. इन करे ॾिसो तवाब में अलाह ताला फरमायो त पंहिंजो लिखी छॾियो, असां जॾहिं ख़ल्क़ कयोसीं यानी योम अज़ल पहिरें ॾींहं ते जेको उन ॾींहुं असां लिखी छॾियो सभु कंहिंजो त हीअं थींदो, हीअं थींदो, हीअ काफ़र थींदो, हीअ मोमिन थींदो. पोइ जेको अलाह ताला चाहींदो त हिनखे हिदायत मिले, उनखे हिदायत मिलंदी. हिन सूरत नूर मंझि इहा ॻाल्हि बि अचे थी. पर बहरहाल पोइ इहे ॿई ख़्यालु आहिनि, पोइ जंहिंखे जेका ॻाल्हि वणे. हाणे अचूं था हुन मंझि फरमाए जेके 35 आयत हुई नूर जी ऐं 36 ऐं 37 ऐं 38 वरी उनजे त किथे थींदो, मतिलबु त बैथनि घर जेके आहिनि, कहिड़ा बि घर आहिनि, मस्जिदूं आहिनि या माण्हुनि जा घर आहिनि या माण्हुनि जी दिलियूं आहिनि, उहा बि बैत आहे. इहा ॻाल्हि थी ॼण पहिरीं आयत में फी बयूतनि वारी में 36 आयत में, उनखां पोइ 37 आयत में इहो त माण्हुनि खे जेको पंहिंजो वापारु ऐं पंहिंजो ॾेती लेती जेका आहे सो नथी रोके अलाह जे ज़िक्र खां. अलाह जो ज़िक्र जेको आहे सो क़ाइमु रहे थो. दिलि बा यार दस्त बा कार, इहा जेका ॻाल्हि आहे उन में जीअं अची थी वञे. हिन खां पोइ फरमाई त पंहिंजो इहो इन करे जो असां चाहियूं था त क़यामत जे ॾींहुं हिननि खे उनजी जज़ा ॾियूं जेको ही दुनिया में हिननि कयो आहे ऐं असांजी जेको फज़ल आहे सो यज़ीद हुम बिन फज़ल ई अलाह यरज़ुक़ में शाह वग़ैरह सां वग़ैरह. हाणे इहे थी वियूं पंहिंजो अठटीह आयत ताईं. हाणे जेके हींअर आयतूं पढ़ियूंसूं से थियूं 49 ऐं 40. उन में ॿ ॼण मिसाल आहिनि हिकिड़ा पंहिंजे काफ़र जे अहमाल जा, हू मोमिन जे अहमाल जो जंहिंखे अदालत हिदायत ॾिनी, हाणे काफ़र जे अहमाल जो. काफ़र जेके आहिनि ॿिनि क़िस्मनि जा. हिन करे हिते जेके आहे पंहिंजो मिसाल जेके आहिनि से बि ॿ आहिनि, ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि मुख़्तलिफ़. हिकिड़ो उहे माण्हू आहिनि जेके अमल जेके आहिनि से उन्हनि जा उबता सुबता मूंखां ई वधी जॾा या मूं जहिड़ा माॻे, पर पंहिंजो लक्षण उन्हनि जा अहिड़ा पंहिंजो, पर पोइ भाइनि था त असांखे सवाबु मिलंदो, असांखे हीउ थींदो, असांखे जन्नत मिलंदी, असांखे हीउ थींदो. उनजो मिसाल पहिरीं हिन में अची वियो त हू भाईंदो त उहो जेको आहे सो पाणी आहे, यानी उहो मुंहिंजे लाइ का चङाई आहे जेको आउं कमु करियां थो. या सबून अनहम इहो सुनू न सुना, अलाह ताला फरमायो त सम्झंदा त असां रुको सुठो कमु करियूं पिया, पर उहो बुछड़ो कमु हुन जेको अलाह ताला खे मक़ूल न आहे अलाह ताला वटि. इन करे पंहिंजो हू सम्झंदा त वाह वाह असां ई अहिड़ो कमु था करियूं पिया जो वञी थिया ख़ैर, पंहिंजो भलो कमु लॻो पियो आहे असांजो, बसि असां जन्नत में वियासीं ई वियासीं, ॿिया भले भॼी थी परे असांखां सम्झो असां वञूं था जन्नत में. हाणे उनजो कमु जे अलाह ताला चए थो उनजो त रिञ वांगुरु आहे, रिणपट वांगुरु, श्राप वांगुरु आहे. जॾहिं उते वञनि था, जॾहिं पहुचंदा भाईंदा जिते मंज़िल हुई पाणी हो, उते त पाणी हो ई कोन को. हुनजी अखि जो धोखो हुयो, उहो श्राप हो, मिराज हुयो, डिलूजन हुयो, पंहिंजो नज़र जो धोखो, हुन ख़्याल हुनजो हुयो, फ़िक्र जो धोखो हुयो. भई कहिड़ी ॻाल्हि, बसीरत ऐं बसर जो ॿिन्ही जो अखि ऐं अंदरि जी अखि जेका आहे उन ॿिन्ही जो धोखो थियो, छो जो हुन न सम्झो त इहा ॻाल्हि कहिड़ी आहे. पहिरियों मिसाल इहो पाण अॻु में हिन ॻाल्हि कईसूं, वलदीन कफ़रू ऐं जेके काफ़र आहिनि उन्हनि जा अहमाल हुम का सराबिन, हुननि जा अहमाल रुञ वांगुरु, शराब वांगुरु आहिनि, धोखे वांगुरु, मिराज वांगुरु आहिनि. जेके बिकीयतिन या सबह ज़मान मा, जेको सम्झनि था जेको उञू आहे सो सम्झे थो त इहो पाणी आहे. हथा इहा जाहू जेसि ताईं पहुचे थो उते जॾहिं उञू जिते बाहि पाणी आहे, लम यजिद हू शयम, हुन कुझु का शइ कोन ॾिठई, यानी पाणी कोन ॾिठई. जेको सम्झो थो त हीउ मूंखे हुजूरो मिलंदो, हीउ जेको जज़ा मिलंदी, हीअ जेको जन्नत मूंखे मिलंदी, हू उते जन्नत हुई कोन का. अलाह अला कुवत अला बिला अली अलज़ीम, अलाह पंहिंजो असांखे पनाह में रखे, अलाह असांखे हुननि मज़ा न करे. अलाह अला कुवत अला बिला, हुते कुझु कोन, मतिलबु रुञो उहो जेको तिरवरा हुया अखियुनि जा, मतिलबु त माण्हू खे सम्झो थो लुॾनि पिया, उहो पाणी पियो लुॾे, तिरवरा पिया लुॾनि. इहो रिण पट जो, इहो रिण पट में जॾहिं रोशनी पए थी त माण्हू भाए थो थियो पाणी आहे. शरी वजद अलाह एन दहू, उते अलाह खे ॾिठई, अलाह खे पातई, वजद मां जेको मौजूदु ॾिठई हुनखे, लधाई सिंधी में चइबो आहे लधाई हुनखे, अलाह ताला लधाई. लधाई कहिड़ी माना अलाह सां हाणे लही छा कंदो, अलाह ताला हुन कम जो को मतिलबु त अलाह ताला जे कम जो हू कोन्हे, न को हू अलाह ताला हुनखे कमु ईंदो, छो जो धोखे में रहियो सॼी ज़िंदगी. हाणे आख़िर में जेको आहे अलाह ताला वज, हिते जेको रिणपट में अलाह ताला जो कमाल ॾिठई, अलाह ताला जो मौजज़ो ॾिठई, अलाह ताला जो सज़ा ॾिठई, जेको जज़ा ॾिठई, जेको हुनखे मिलणी पंहिंजे संस अहमालनि जी उहा ॾिठई. उहे मतिलबु इहो थियो अलाह खे अलाह लधाई, माना अलाह खे अलाह लधाई, पियो रण पट मज़ो अलाह लधाई. हाणे इहो मतिलबु अलाह लधाई हिन माना में, माना त अलाह जो जेको ॾमर हो या जेको गज़ब हो या जेको सो लधाई हुते हासिलु कयईं पताई. वजद अलाह इंद हू वफ़ा हो हिसाबु, अलाह ताला हुनखे हिसाबु पूरो करे ॾिनो. अलाह मुसल अलाह ताला माफ़ु करे वञो, असांजो हिसाबु सवलो करे यारब, या अलाह अलाम सहिल यसर अला तो असर अलाए न यारब, अलाम सहिल यसर अला तो असर अलाए न यारब. हिसाबु पूरो, हिसाबु पूरो न खपे भई आऊं अहिड़ा मलकियान मुंहिंजे अमलनि जो हिसाबु किथे आहे, यार पंहिंजे हदीस शरीफ़ मंझि अचे थो हदीस कुदसी मंझि त हिकिड़ो बनी इसराइल जे क़ौम जा को माण्हू हो हुन 80 वरी जेको आहे पंहिंजी अलाह ताला जी ख़िदमत कई, चौक चाकरी कई, नौकिरी कई, इबादत कई, मतिलबु त तकवा परहेज़गार ई हू रहियो, पर हुनखे ॼण दिलि में जो हुयो त पंहिंजो आऊं पंहिंजो वेंदुसि जन्नत में मुंहिंजे अमलनि जे करे. पोइ अलाह ताला हुन ज़माने जेको नबी हो हुनजे थ्रू वाया मारफत हुनजे हुनखे ॾियारे मोकिली नियापो अलाह ताला चए हिनखे चओ त तो कम त घणेई कया आहिनि पर उहे मूंखे क़बूलु कोन्हनि, पर आउं पंहिंजे फज़ल सां तोखे जन्नत में मोकिलींदुसि. त उहो कारजी पियो मोलाई जेको मुंहिंजो रोको हो सफ़ा चठ चए यार रबा मूं हेॾी महिनत कई आहे, हेॾी ॻाल्हि कई आहे, हेॾी ॻाल्हि कई आहे ऐं पंहिंजो मूंखे तूं वरी पंहिंजे अमलनि जे करे मुंहिंजा अमल जेके आहिनि उन्हनि जे करे मूंखे मोकिल कयईं, तुंहिंजो फज़ल वरी कीअं चयो फज़ल. अलाह ताला चयो ठीकु आहे ॾिसंदा हिनखे छा थो थिए. पोइ जे हुनखे ॾंड ॾाठ में सूरु थी पियो, लंड में थी पियो सूरु. चए हाणे वाह वकील खे हुनखे छा चइबो आहे, डॉक्टर खे, तबीब खे, हिनखे हकीम खे, हिनखे सभिनी खे ॾंड जो सूरु जेको आहे हुनजो लहे कोन पियो. पोइ अलाह ताला खे ॿाॾाई ईअं चवंदी, यार रब मूंखे इहो सूरु लाहे मुंहिंजो. पोइ अलाह ताला वरी जेको नबी हुन ज़माने जो हो हुनजे थ्रू हुनखे चाहे मोकिलियो जे हाणे भला ईअं कर जो इहे सभु जेके तूं अपसी वर सालनि जी इबादत कई आहे या तूं मूंखे पंहिंजो या इन जे एवज़ तुंहिंजो ॾंद जो सूरु लाहींदुसि. तीअं इबादत मूंखे सॼी आहे ॾे, मतिलबु बर्बादु थी वई, ज़ाया थी वई आहे, राइट आउट करे छॾिजे. चइबो आहे फलाणो असां राइट आउट करे किताब जा चयो बाबा इहे असां राइट आउट करे छॾियोसीं. बसि ठीकु आहे राइट आउट करे छॾ त पोइ आउं तुंहिंजो ॾंद जो सूरु लाहींदुसि. चई यार बाबा आउं राइट आउट थो करे छॾियां, मूंखे खपे कोन, मुंहिंजो रुगो ॾंद जो सूरु लाहे बसि. पोइ हाणे ॾंद जो सूरु बि लथो, पोइ वरी हुनखे नियापो ॾियारे मोकिलियईं, चई हाणे तुंहिंजी ॻाल्हि पंहिंजे 80 वरिया जेके आहिनि से मुंहिंजी हिकिड़ी नेमत चवंदी जेका सिहत आहे तोखे मूं ॾिनी आहे उनजो ई बदिलो कोन्हे. मूं तोखे अखियूं ॾिनियूं आहिनि, मूं तोखे ॾंद ॾिना आहिनि, मूं तोखे हीउ सॼो सिस्टम ॾिनो आहे, तूं हली थो, घुमी थो, फिरी थो, हीउ सॼो मुंहिंजे मतिलबु नियामतुनि जे करे खाई थो, पी थो, उथी थो, वेही थो. हीअ 80 वरिया तुंहिंजा हुन खां अॻु में जेको इबादत खां अॻु में जेके साल गुज़रिया 100 साल जो अलाए केतिरनि सालनि जो थी वियो हूंदो की हीअ सॼी ज़िंदगी मूं तुंहिंजी जेका पर गौर कई आहे तुंहिंजो ॾिठो आहे ऐं तूं हाणे मूंखां हिसाब थो करीं. मुंहिंजो नाने जो दुकानु, पोइ मुंहिंजो आऊं पुटियूं चूंडे आयुसि, वरी विकियोमांसि अची पोइ विकियोमांसि, पोइ वरी मूं हिसाबु कयो अची हिकिड़ी पाई जेका आहे मुंहिंजी मूंखे नानो मुंहिंजो खाई हलियो, मूंखे ॾिनई कोन हुनजो. पोइ मूं नाने खे चयो, नानो मोहम्मद उस्मान नालो हुनजो, अलाह ताला हुन ते रहमत करे. मूं चयो मुंहिंजी हिकिड़ी पाई पाई हाणे किथां आणे हुन पाई हुई कोन्ह को हाणे पंहिंजो दुकानु हुअसि. चए उहो सॼो ॾींहुं वेठो मुंहिंजे दुकान मां तूं खाई, तूं उहो तोखे आहे कोन्ह को यादि. हाणे तुंहिंजी पाई जेका मुंहिंजे लिखे में हाणे तोखे लिखियो आहे, पाई आहे कोन्ह को हींअर, मां किथां ॾियां तोखे. पोइ मूंखे ख़्याल में आयो, मूं चई इहा ॻाल्हि हाणे उहा मूंखे अञा ताईं यादि आहे. नंढिड़ो सफ़ा मुंहिंजो फुटियूं चूंडियूं ॿार लाइ ईंदा हुआसीं, वरी विकिणंदा हुआसीं दुकानु वारे मुंहिंजे नाने जो पंहिंजो हुनजो. पोइ हाणे हुन दुकान ते मुखियो, हाणे इहा ॻाल्हि मतिलबु अलाह हीअ नेमत तूं हीअ खाए पियो पीए पियो दुकान में जा उहा यादि ई कोन्हे मलाई खे. ऐं पंहिंजो वेठो पंहिंजो यादि करे पंहिंजो हिकिड़ी पाई जेका आहे मुंहिंजो लेखो मुंहिंजो पूरो करे ॾे मूंखे नाने खे. त छा त हाणे इहो थियो लक्षण, मतिलबु असां जहिड़ो मतिलबु जेके माण्हू आहिनि भाईंदा वञनि, असां हेॾा कमु करे छॾिया, हीअ करे छॾिया, पर अलाह ताला असांखे इन्हीअ जे करे असांखे जिनत में मोकिले की न पंहिंजो फज़ल सां वरी की. पोइ जीअं असांजे सेखारे छॾियो साईं साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह चए या अलाह छा चइबो आहे अदल छुटां ऐं हुन को फेरो कजु फज़ल जो अदल ऐं फज़ल जी तमामु वॾी अहमियत आहे लफ़्ज़नि जी. बहरहाल हिन माण्हू जो कमु जेको आहे सो इहो कसराब अमाल हुनजा सभु चट. हाणे ॿियो हुनजो मिसाल तव्हांखे ॾियां की माण्हू वीचारा फिलंथ्रापिस्ट आहिनि, सुठा माण्हू आहिनि, भला माण्हू आहिनि, त मुंहिंजो तमामु सुठा कमु कयूं ज़िंदगी में, हीअ कयूं, हू कयूं, पर हू अलाह खे मञनि कोन. हुनजो अथीस्ट आहिनि या फलाणा आहिनि, सिक्युलर आहिनि या हीअ आहिनि, हूअ चए असांखे जिनत बिनत हीअ असांखे कोन खपे थी, या असांखे पसंदि ई कोन्हे, या ॻाल्हि ई ख़्याल ई असांखे वणे ई कोन थो, सफ़ा ठुप, ऐं असीं मञूं ई कोन था त को आहे को जिनत, को जिनत, को वरी माण्हू उथंदो, को छा कंदो. पोइ हाणे असां पर चङा कमु करियूं था पर माण्हू ॿिया अचनि था वरी मूंखां पुछंदा करे करे आऊं त हाणे को मुफ़्ती वुफ़्ती कोन आहियां पर चए थी हू फलाणो माण्हू हीअ अहिड़ो भलो माण्हू हीअ ॻाल्हि उहा ॻाल्हि मुंहिंजो हाणे भलो माण्हू आहे त अलहमदिल्ला हुनजो नेकनामी हिते हले थी जेके चङा कमु कयईं तंहिंजो बदिलो हिनखे हिते मिले थो हुनखे ॾोकड़ मिलनि था पैसा मिलनि था हुनखे नालो हुनजो मशहूरु थिए थो चवंदा आहिनि वाह वाह फलाणो फलाणो पर जॾहिं आख़िरत हुनजो मञो ई कोन हो हुनखे आख़िरत जो को आसो ई कोन हो अलाह ताला खे मञे ई कोन थिए त पोइ हाणे हुनजो कहिड़ो आख़िरत में को हुनजो को आहे कोन को पंहिंजो हिसो हुनजो नसीब को आहे कोन आख़िरत में इहो ॼण अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में ॻाल्हि ॿुधाए छॾी आहे केतिरा दफ़ा त हुनजो को हिसाबु कोन्हे भले चङा कमु कंदो हुजे अहमाल अहमाल में हिते माना उहे अहमाल आहिनि जेके चङा बाज़ारि चङा सुठा आहिनि भले मतिलबु त माण्हुनि खे कमु अचनि था पर हाणे पोइ उहो जॾहिं हुन आसरो रखियो ई कोन को हुनजे एवज़ जो आख़िरत में हुन ॿाहिरि जेको कुझु मिले मूंखे हिते ई मिले हिते हुनखे मिलियो जेको मिलणो हो हुनखे नालो मिलियो हुनखे मशहूरी थी हुनजी तारीफ़ थी हुनजी ॻाल्हियूं माण्हू वॾा वॾा लेक्चर कयऊं हुन जूं मीटिंगूं कयऊं हुनजो हीअ कयऊं हू कयऊं पर चऊं हाणे ठीकु आहे अलाह ताला वटि हुनजो को हिसो कोन्हे को अलाह ताला वटि कहिड़ो हिसो आहे हुनजो हाणे इन खां अॻु में था हलूं अलाह सरी उल हिसाब अलाह ताला लेखे करण जो भलो आहे तकिड़ो आहे तमामु हिसाब करण जो तमामु लेखो हुनजो तकिड़ो आहे बसि त मतिलबु त जीअं ई कंप्यूटर में हाणे कयो था हीअं करे ठक ठक ठक कयो त बसि सभु जो हिसाबु अची थो वञे हलियो तीअं अलाह ताला उन खां वधीक तकिड़ो आहे छो त हीअ त ह्यूमन हैंड आहे ह्यूमन माइंड आहे जंहिं हीउ हिसाबु हाणे ठाहियो आहे कंप्यूटर वारो इहो असां ॾिठोसीं पहिरीं मशीनूं आयूं इहे जेको काउंटिंग वारियूं उहे असांजे हुन में एग्रीकल्चर कॉलेज में पोइ असांजे लेबॉरेटरियूं माइट मिट में हूंदा हुआ दोस्त अहबाब हूंदा त असीं ॿार हुआसीं हूंदा स्कूल में अञा पंहिंजो 50s जी ॻाल्हि आहे त उहो त हुनखे मशीनरी हिकिड़ी मिलंदी पोइ हुनखे टक टक करे टक टक कवे करे त यकु हिसाबु अची वेंदो हलियो चए हाणे सही त वरी वॾी मशीन थी वई आहे हाणे पोइ वरी हिन खां पोइ कंप्यूटर थिया हीअ थिया हू थिया पर बहरहाल इहो छा चइबो हुनखे कहिड़ी मशीन चइबो बहरहाल पोइ अलाह ताला हिन खां वधीक तकिड़ो आहे हिसाबु यकदमि फौरन अलाह थियो वञे हलियो हाणे इहा थी पहिरीं आयत जेका 39 हुई हाणे अचे थी कौज़ुल मात ॿियो मिसाल वरी इहो आहे हीउ हिकिड़ो मुरण पट जो मिसाल हो हाणे वरी बहर जो यानी जॾहिं बर थिए त बहर ॿई ॻाल्हियूं हाणे सूरत बकर में जेके अहिड़ी क़िस्म जा ॿ मिसाल हुआ शुरू मंझि सूरत बकर में जॾहिं मुनाफ़िकनि जी ॻाल्हि हुई पंहिंजो आयत नंबर कहिड़ी हुई 16-17 हुन में अचे पियो ॻाल्हि हुन खां पोइ मसल हुम क मसल अज़ी इहो 17 आयत मसल हुम क मसल अज़ीस्ताओ कद नार आहे फलम अदाथ मा हाउ लहू ज़हब अलाह बिनूर हिम व तरक हुम फी ज़ुल्मात अला युबसरून सुमन बुखमन अमियुन फहम ला यरजून पोइ वरी ॿियो मिसाल औ कसै बिम न समाए फीअ ज़ुल्मातुन व रादुन व बर्क يجعلون أصابعهم في آذانهم من صواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هان ايو جنب آياتهم هيو مجي نمج سورة بقر مجي 17 كاواتي فيه تاين بطي تشريه لهم इहे आयतूं हुयूं इन में ॿ मिसाल हुआ ॼण मुनाफ़िकनि जे हुनजा हाणे हिते बि ॿ मिसाल जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे काफ़रनि जा आहिनि पहिरियां में उहे जेके चङाई जो आसिरो रखनि था पर हुनजा कम जेके आहिनि से बज़ाहिर सुठा आहिनि पर अलाह खे क़बूल न आहिनि मतिलबु त उन करे जेको बि ॻाल्हि हुजे हाणे ॿियो मिसाल जेको आहे औ ख ज़ुल्मातिन फी ॿारनि हाणे पहिरियों रुन पट जो ऐं ॿियो जेको आहे सो बहर जो बर जो समुंड जो पाणी जो दरिया जो اوك ظلمات في بحر اي ظلم يعني ظلمات آهي يعني اندھیرو آهي اي بحر بحر مج پاڻي مان ڏسو سمجهو پاڻي ۾ ٻيڙو وڃي پيو ۽ اوندهه لڳي پئي آهي رات به آهي اوندهي پاڻي به آهي اوندهو پنهنجو اوك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقي موج من فوقي صاحب اون مج बहर जेको पाणी जेको आहे सो आहे बि ऊन्हो तमामु हेठि ऐं पंहिंजो हुन ते छा मथां छांजी थी वञे यक्षा गशा माना वकोड़े थी वञे मथां फिरी थी वञे मथां पंहिंजे हुनजे जंहिंखे ढके थी मौज हुनजे मथां वरी का ॿी मौज, मतिलबु त मौजूं ईअं जीअं अचनि थियूं दरिया जूं, हिकिड़ी मौज अञा वञे ई कोन थी त वरी ॿी मौज थी अचे, वरी ॿी मौज अञा वञे ई कोन थी, टी मौज थी अचे, मौज जे मथां मौज, मौज जे मथां मौज, हिकु मतिलबु त हे जेको जंहिंखे छा छा चइबो आहे, लहर चइबो आहे या छा चइबो आहे, जेको बि वेव्स आहिनि, मौज मिन फौक, मौजनि मिन फौकी साब, उन जे मथां वरी कारा ककर, ककर मथे बि कारा आसमान ते जेको आहे सो साहब साहब माना ककर जेके आहिनि से बि घनघोर घटार जंहिंखे चइबो आहे, मुंहिंजो तमामु घटी क़िस्म जी कारा छांइजी वेंदी। हींअर कल्ह मूं ॾिठो सॼो आसमान मां ॾींहुं ॾिठे जो मतिलबु कारो थी वियो सॼो, भोला किथे हू थी हुई सिज ग्रहण थी हुई छा थियो, मौज मिन फौकी साहब पर ज़ुल्मातिन बैद हा फौक बैद, भई ज़ुल्मात अंधेरा जेके आहिनि अंधारा हिकु ॿिए जे मथां हिकिड़ा ॿियनि जे वरी मथां, ज़ुल्मात बैद हा फौक बैद इला आख़िर जे यदहू लम यकद यारा हा, हाणे चवंदो जॾहिं हू हथ खणे ॿाहिरि त केरु ॾिसे कोन सघे, मतिलबु जेकर हू हथ खणे ॿाहिरि वरी मूंखे बचायो बचायो, मतिलबु चइबो आहे पंहिंजे हिन में असां वटि हिते जेके बीच बीच आहिनि हुन ते वीचारा बीठा हूंदा आहिनि माण्हू माण्हू, हाणे आउं त घणो वञा कोन पर वरी छोरा ॿोरा वेंदा आहिनि पंहिंजो बहुत वरी हुन में छा चइबो आहे हुन में विझंदा भई कंदा हू कंदा त पोइ को ॿुॾणु लॻंदो वेंदा, घणा ई ॿुॾंदा आहिनि हिते घणी ॿुॾी बि वेंदा आहिनि हलिया, अंग्रेज़ बि ॿुॾंदा आहिनि रुगो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी कोन पर ॿिया बि माण्हू, पोइ पंहिंजो उहो हथु खणु पोइ मथे पोइ हू जो बीठा हूंदा जेके गार्ड वार्ड हुननि जा किथे किथे बीठा हूंदा आहिनि, मतिलबु होशियारु हूंदो को बि गार्ड त हिकदमि हुनखे ख़बर पवंदी भला इहो माण्हू ॿुॾे थो, पोइ वेंदो वञे हुनखे हथु खणु ॿार हथु ऊंदहि हूंदी, ऊंदहि जे मथां ऊंदहि हूंदी, राति बि ऊंदहि हूंदी, पाणी लहर पई लॻंदी, हुनजो हथु केरु ॾिसंदो जो चए त भई मूंखे बचाए, हिकिड़ो त मतिलबु इहो मफ़हूम थियो लम यकद राह तुंहिंजो लम यकद यरा न न केरु को ॾिसी कोन सघंदो जो हुनखे वञे वञी हुनखे बचाए, मतिलबु इहो मसालो थियो हुनजो काफ़र जो हुनजे अहमाल जो, वमलम यजल लहू लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, जंहिंखे अलाह ताला नूर नथो ॾिए तंहिंखे तंहिं लाइ नूर आहे कोन को, हिदायत जंहिंखे अलाह ताला न ॾिनी उनखे हिदायत आहे कान का, हाणे इन वजह मसालो इहो पैदा थियो त हू चवंदा बाबा पोइ वरी असांजा सूफ़ी बुज़ुर्ग बि अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा आहिनि, पोइ चया इहो त ॾोह अलाह जो आहे अलाह ॾिनो ई कोन, त पोइ पंहिंजो छा जे लाइ माण्हू हुते मयार थो करे भई तोखे मूं ॾिनो छा, हुनखे ॾिना ई कोन ईमान ॾिना ई कोन, हुनखे हिदायत ॾिना ई कोन, हुनखे नूर ॾिना ई कोन, हाणे वरी छे थो त तूं पर जे इन में शायर वीचारे चयो चवंदा फारसी वारे हाणे मूंखे यादि कोन ईंदो अलाए ईंदो कोन, पर हुन में चए थो मूंखे ॿधी क़ाबू करे पंहिंजो ऐं विझई खणी खूह में, हाणे मूंखे त चए थो पांध न पुसाइजांइ पंहिंजो पाणीअ में मूंखे उछले थो, हथु पेर बि मुंहिंजा ॿधी छॾिया अथसि, हाणे चए थो पांध पुसाइजांइ मथां मथां पांध पुसायो अथई, हाणे आउं कीअं मतिलबु आहियां पाणीअ मंझि मथां में हथु पेर ॿधा पिया आहिनि हाणे छा करियां, पोइ मतिलबु इहो सिचुएशन थिए थो मोमिन मोमिन जो जो हुन ते पाबंदियूं जेके आहिनि उन्हनि ते उनखे रहणो आहे, पर उहो अलाह ताला जे तरफ़ां तौफ़ीक़ थिए थी, अलाह ताला जे तरफ़ां इजाज़त थिए थी, उनखे हिदायत थिए थी, तॾहिं उनखे हिदायत मिले थी ऐं उहो उन ते हले थो, पोइ हाणे पाण ॼाणो पोइ अलाह ते भले मयार कंदा वधिजो, पर हाणे जेकर पोइ इहो सूरत वधाए सूरत लहल या कहिड़ी रसूल सां उहा ॿुधाई पिए त पोइ माण्हू चयो साईं पोइ असांजो कहिड़ो हाल थींदो, पोइ असांजो कहिड़ो ॾोह आहे हिन में, चए जेको चङो कमु पिया करियो उन ते क़ाइमु रहो बसि, मतिलबु इहो मतिलबु इहो आहे जेके माण्हू चवंदो आउं कमु चङो कमु कंदुसि कोन छो जो आउं जन में वेंदुसि ई वेंदुसि मुंहिंजो त सभु, त पोइ हाणे तूं जन में वेंदे ई वेंदे जॾहिं तो ई फ़ैसिलो करे छॾियो तूं जन में वेंदे, पर जेकर माण्हू खे आसरो आहे त भई आउं जन्नत में वञा रब पाक मूंखे जन्नत मुंहिंजो क़बूल करे ऐं मूंखे हीअ करे ऐं महिनत कंदो मतिलबु थोरो करियां मतिलबु त हिन मंझि हथु पेर कुझु हणा कुझु इबादत निमाज़ हीउ हू रोज़ो क़ुरान हीउ जेको मूंखे हुकुम अहकाम आहिनि माण्हुनि सां चङाई सां हलणु हीउ करणु हू करणु सभु ॻाल्हियूं इबादत अलाह जी ऐं हुकूकुल इबाद ऐं हुकूकुल्ला सभई आउं पूरा करियां त मन अलाह ताला मूंखे मूं ते राज़ी थिए ऐं पंहिंजो मूंखे जन्नत में मोकिले, इहो जेकर माण्हू खे ज़हन में आहे त पोइ हाणे हू मतिलबु त हिकिड़ो सिधे रस्ते हले पियो, चङा कम जेके आहिनि से कंदा रहो, इहो कमु आसान आहे तव्हांजे लाइ जन्नत में वञण जो, पंहिंजो सूरत लहल में फरमाईं लहल इदा यक्षा नहार इदा थिजला उमा ख़लक ज़खर वलनसा इन सही कुमल शता, तव्हांजी साया तव्हांजी कोशिशूं जेके आहिनि से मुख़्तलिफ़ आहिनि शता, जेको चङाई जो कमु थो करे पियो पंहिंजो अलाह जे दीन खे मञे थो जेको ॾिए थो जवाद आहे सखी आहे ॾियणु वठण जो ई हू त उनजे लाइ आसान करे छॾियोसीं असां जन्नत जो रस्तो आसान उनजे लाइ आहे ऐं जेको उहो जेको अलाह ताला सां बग़ावत करे थो ऐं इस्तगना करे थो ऐं जेको हिन क़ुर खे नथो मञे दीन खे नथो मञे ऐं जेको बखील आहे इहा आहे उहो उनजे लाइ जहनम जो रस्तो आसान अलाह ताला चए थो सूरत लाइल में जहनम जो रस्तो आसान करे छॾियोसीं हाणे इहो ॼण मतिलबु आहे भई तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां ॾोह ॾियो अलाह ते भई ठीकु आहे मूंखे मोकिलींदो आहे ऐं छा था करियां अलाह जो ॾोह आहे पोइ हाणे भले अलाह जो हुजे ॾोह पोइ हाणे तव्हां पंहिंजे भले मोहतबर थियो वेठा जो तख़्त ते पंहिंजे हठ वॾाइजे पर जेकॾहिं चओ था भई अलाह हिकिड़ो रसूल मोकिलियो आहे हिकिड़ो सलाह जे लाइ हिकिड़ो तरीक़ो ॾिसियो आहे हीअं करिणो आहे हीअं करिणो आहे उहे जेकॾहिं कंदा रहो पोइ रब पाक मन राज़ी थी वञे हलियो पंहिंजो तव्हांखे जन्नत में मोकिले मतिलबु त हुनजी मर्ज़ी आहे मोकिले न मोकिले अलाह पंहिंजो बख़्शण वारो असांखे बि बख़्शे तव्हांखे बि बख़्शे सभिनी खे बख़्शे पर इहा ॻाल्हि थी ॼण हिन नमूने जी हाणे हाणे हीअ थी वियो उणेतालीह ऐं चालीह आयत एतिरा थी वियो हाणे एकतालीह आयत खां वठी चोएतालीह आयत ताईं अलाह ताला जा जेके कुदरत जा कमाल आहिनि जेके अलाह ताला ठाहियो आहे ज़मीन आसमान उन ॾांहुं इशारो करे अलाह ताला पुछे थो सुवाल करे थो सुवाल अलम तर छा तव्हां ॾिठो न छा तव्हां न आहे ॾिठो यानी ॾिसो मुंहिंजी कुदरत जा कमाल ॾिसो मतिलबु त जेको मूं कयो आहे सो ॾिठो छा ॾिठो आहे हीअ आसमान आहे ज़मीन आहे हीअ छा कहिड़ी ॻाल्हि आहे मतिलबु त इन में कुदरत वारे जो जेके कम आहिनि से तव्हां ॾिठा आहिनि कोन ॾिठा आहिनि छा मूं कयो आहे इहो ॼण हुन सां वास्तो थो रखे भई मूं हिदायत अहिड़े नमूने सां ॾिनी आहे अहिड़े नमूने सां ज़मीन आसमान ऐं अहिड़े नमूने सां हलायां थो ऐं अहिड़े नमूने सां मुंहिंजो कुदरत आहे सॼी ॻाल्हि ते हाणे तव्हां इहो ॾिठो आहे हाणे फरमाए थो अलम थर अन अलाह इहो सभ्य लहू मन फिसमावात वल अर्द व तैर साफ़ात तव्हांखां आऊं मतिलबु त तवखे रखां थो तव्हीं मुंहिंजी इबादत कंदव जो आसमान ज़मीन सॼी इबादत करे थो मुंहिंजी जेके बि आहे आसमान में तव्हां ॾिठो कोन्हे फरमाए थो त अलम थर अन अलाह इहो सभ्यो लहू मन फिसमावात वल अर्द तस्बीह करे थो हुनजे लाइ हुनजी तस्बीह करे थो जेको आसमान में आहे जेको ज़मीन में आहे ऐं जेका मखलूक आहे ख़ुदि ज़मीन आसमान पंहिंजी कनि था इबादत पर ज़मीन आसमान में जेकी कुझु आहे सो सभु अलाह ताला जी इबादत करे थो हुनजी तस्बीह करे थो हुनजी ग्लोरिफिकेशन त सभ जी माना उहा आहे तरण जी माना में तरे पियो माना हले पियो ओहिड़े नमूने सां जहिड़े नमूने सां अलाह हुनखे हुकुम कयो आहे हलण जो सिज पंहिंजे नमूने सां हले थो उहा हुनजी तस्बीह आहे जो हुनजे हुकुम जी इनहिराफ़ी कोन थो करे इहो कोन थो चए या अलाह हाणे आउं कोन थो मञा तुंहिंजो हुकुम ऐं आउं वञा थो हलियो इंसान खे अॻियां अख़्तियार आहे त कंहिं मञे कयो न वञे संदसि मर्ज़ी आहे पर चंड सिज चंड वण टिण इहे जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ जेको अलाह ताला क़ानून ठाहे छॾियो आहे उहो हुन ते हलण जे लाइ मजबूर आहे हीअ जेका मतिलबु त अख़्तियार ई कोन्हे हुनजे अख़्तियार में न आहे इंसान जो जेको कमु आहे सो अख़्तियार ई आहे मञे न मञे पर ॿियो ॿिया सिस्टम आहिनि इंसान जा ख़ुदि जा ई अखि आहे हीअ पेट आहे हीअ नक आहे हीअ कन आहे हीअ हथ आहिनि हीअ पेर आहिनि मतिलबु खावां थो पीआं थो हिकु हज़म थिए थो नथो थिए इहो जेको आहे सो मुंहिंजे हथ अख़्तियार में कोन्हे त आउं ॾिसां हे चङी तरह की मुंहिंजो हथु जेको आहे हलो हले उहो अलाह ताला जे हथ में आहे अलाह ताला जे अख़्तियार में आहे उहो मुंहिंजे अख़्तियार में न आहे पर पोइ आउं गुनाहगार जी तरफ़ वञा या ऐं सवाब जे तरफ़ वञा मस्जिद में वञा या पंहिंजो वञी बाज़ारूं घुमां या वञी फलाण करियां या हीअं करियां पेर मुंहिंजा जेके आहिनि जेॾां चवनि पेरनि खे चवां पिया हेॾां हलो त होॾां ई हलंदा हथु चवां त हीउ बुछो कमु कयो हीउ सुठो कमु कयो हीउ हीअं कयो हू कयो उहे कंदा जीअं ऐं चवंदुसि मुंहिंजी अखि जेका आहे चवां अहिड़ी बुछड़ी शइ ॾिसां अहिड़ी सुठी शइ ॾिसां अलाह ताला जी कुदरत ॾिसां आसमान ॾिसां ज़मीन ॾिसां इबादत वारा बाना ॾिसां अलाह ताला जा औलिया अलाह खे ॾिसां छा ॾिसां हिन अखियुनि सां सुठी चङाई जी ॻाल्हि ॾिसी सघे थी बुछड़ाई जी ॻाल्हि ॾिसी सघे थी त मुंहिंजे अख़्तियार में आहे त मतिलबु त आउं छा करियां त उन मज़ा मतिलबु त मुंहिंजो हिकिड़ो थींदो त भई अलम तरन अलाह इहो सभु हर हिकु शइ जेका सा तस्बीह करे थी अलाह त जेकी आसमान में आहे ज़मीन में उहा तैर साफ़ात हाणे तैर जी ॻाल्हि कीअं थी हिते अचे छो जो होॾां बर जी ॻाल्हि कयईं ऐं होॾां बहर जी ॻाल्हि कयईं ऐं बर ऐं बहर जे विच में जेको आसमान ऐं ज़मीन जे विच में जेको छा आहे जेको माण्हू त उॾामी कोन सघे बहसियत यानी पंहिंजे पेरनि सां ऐं पंहिंजो पंहिंजो मथो खणी मथे खणी उछले त हलियो वञे मथे ईअं त कोन्ह थी सघे। हू पखी जेको आहे सो वञे थो आसमान ऐं ज़मीन जे विच में, बर ऐं बहर जे विच में जेको आहे सो इंसान जो पखी जेको आहे सो उॾामी सघे थो। त हाणे पहिरीं पखी जी ॻाल्हि कयईं हिते, व तैर सौफ़ात, उहे सिफ़नि सां बीठा मतिलबु त उॾामंदा आहिनि, घुमंदा आहिनि, फिरंदा आहिनि पिया, उहे बि तस्वीर कनि था अलाह ताला जी। मतिलबु कुल्लुनि कद अलिम सलात हू व तस्वी हू, सभिनी खे पंहिंजे सलात जी, पंहिंजे इबादत जी हुननि खे ख़बर आहे। हाणे हू पखी जेको आहे असां वांगुरु इबादत कोन थो करे, निमाज़ कोन थो पढ़े असां वांगुरु, जो उहो बीह पहिरीं करे मथे ऐं पोइ वरी पंहिंजो रुकू में वञे, वरी सजदे में वञे वरी, पर हुनखे जेको अलाह ताला जहिड़े नमूने सां सेखारी आहे अलम हू इल्मु जेको हुनखे ॾिनो अथसि त हीअं मुंहिंजी इबादत कर, हीअं मुंहिंजी सलात निमाज़ पढ़, निमाज़ हुनजी बि आहे निमाज़, अलाह ताला फरमायो लफ़्ज़ जो त हुनजी बि निमाज़ आहे। मतिलबु निमाज़ फ़ारसी जो लफ़्ज़ु आहे जेको उर्दू सिंधी में इस्तेमालु कयूं था। निमाज़ माना सलात जेका अरबी में थो चए सलात, पर सलात जूं मुख़्तलिफ़ मानाऊं आहिनि की सलात जेका रसूल पाक सलाह ते था मोकिलियूं, अंबियान ते मोकिलियूं था, त अला अलाह सली अला सईदना मुहम्मद वला अल सईदना इब्राहिम वला आल इब्राहिम, अला बारिक लना त इन बरकत तूं मोकिल पंहिंजी, या थी सलत सलात मुंहिंजो, पर ॿी जेका सलात जेका असीं पढ़ूं था, जीअं पढ़ूं था माना जेका उथी बीह ऐं पंहिंजो निमाज़ जो नरी कोदा करियूं, हुनखे बि सलाद थो चइजे, ऐं ॿियो सल निकितो आहे पंहिंजे ॿरनि ॿरनि जे मज़ा, माना हीअ तपस्या आहे जेके हिंदी में थो चइजे तपस्या, तपस्या माना ॿरनि ॿरनि जी माना तपश, तपश मज़ा तपश माना हुन में गर्मी, मतिलबु त बाहि जीअं आहे बाहि, बाहि में सड़ण, मतिलबु थोरो माण्हू महिनत करे थो, तवजो करे थो, हू पंहिंजी तपस्या थो करे हिन माना में, हिन करे इबादत थो करे, इंसानु पंहिंजी इबादत थो करे, ढोर ढगो जेको आहिनि, जानवर आहिनि, पखी आहिनि, पखणा आहिनि, आसमान ज़मीन वण टिण सभु इबादत कनि था अलाह ताला जी पंहिंजे पंहिंजे नमूने सां। सलात हू उहा तस्बीह हू, तस्बीह माना ग्लोरीफिकेशन अलाह ताला जी अज़मत, जेको अलाह ताला जी पाकाई हू जेके आहिनि से बयानु था कनि या ॾेखारीनि था या साबित था कनि त अलाह ताला पाक आहे। तुंहिंजो तस्बीह हुननि खे सभु कंहिं हर क्रिएचर जेको बि आहे ज़मीन आसमान जे विच में, ज़मीन में आसमान में, अंदरि या ॿाहिरि जिते किथे जेको बि आहे उनखे अलाह ताला इहो पंहिंजो ॾिनो आहे तस्बीह। कद अलिम सलात हू व तस्बीह हू वल्लाह अलीम बिमा यफ़अलून, ऐं जेकी बि कनि था सुठो की बुछो कमु, जेकी बि ज़मीन आसमान जे विच में जेको बि क्रिएचर आहे, जेकी बि कुझु करे थो अल्लाह ताला, उहो सभु उनजो इल्मु हुनखे अल्लाह ताला खे आहे। जे अलाह ताला ॿियनि फरमायो सूरत अनाम में त हिकिड़ो पन जेको आहे सो अलाह ताला जे इल्म खां सवाइ वणनि मञा किरी नथो सघे या हुन में फुटी नथो सघे। त भई अहिड़े नमूने सां इहा सॼी ॻाल्हि अलाह ताला जी हाणे हीअ थी वञे आयत 41 सां असां पढ़ी आहे इनशा अलाह मौफ़रना वरहमना ورزقنا وحفظنا وعدنا على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم